og søger, når den skummer fred. Når undergang er ventet, er han den rette øvrighed, som trodser elementet. Man følger hvert hans råb som lød igennem stormens truden. Til fælles drift, i fælles nød, er først og frelseskuden. Til fælles drift, i fælles nød, er først og frelseskuden. Og magten føres ingen strid, den er i sikre hænder. Man i den farefulde tid, uenighed ej kender. Til faren er den fælles ven, som alle til sig kalder. Selv alderdom er ung igen, og ungdom moden alder. Selv alderdom er ung igen, og ungdom moden alder. Men lønnen kommer på den dag, da skibet går i havnen. Imens det gamle danske flag forkynder stolt fra stavnen. At ingen rift og ingen plet, det tåle vil at bære. Men vejer stedse frit og let, og hævde Danmarks ære. Men vejer stedse frit og let, og hævde Danmarks ære.